दर्शन की 111वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। पृष्ठ संख्या 510 निकालिए। पांच सौ दस पर जो प्रथम पंक्ति है उसको संशोधित करके बता रहा हूं। आचार्य वेद मित्र जी ने संकेत किया था तो स्वर्ग फलम श्रूयते, स्वर्ग ये फल सुना जाता है, तच्च वह यह स्वर्ग फल भिन्ने अस्मिन, यहां तक लीजिए इसको, भिन्ने के बाद में बराबर नहीं, भिन्ने अस्मिन, अस्मिन अर्थात अस्मिन देहे, इस शरीर के समाप्त होने पर, भिन्न का अर्थ समाप्त नाश होने पर, और फिर देह भेदाद उत्पत्यते, देह के भेद से, या देह का भेद का मतलब है भिन्न अन्य आगे वाला जो नया शरीर है उससे उत्पन्न होता है, यानी उसके होने पर, उसके होने पर उत्पन्न होता है, उससे होता है, नए शरीर में होता है, ये इसका पंक्ति का अर्थ हो गया। ठीक है, निकालिए 502 पृष्ठ है जी। नहीं, वो शाब्दिक दृष्टि से ठीक नहीं था, वो तात्पर्य वही था लेकिन शाब्दिक दृष्टि से नहीं था, उसमें मैंने पहले एक बराबर का चिन्ह लगा रखा था और उसको काट भी रखा था, लेकिन वो मैंने ध्यान नहीं दिया और वो बराबर करके बता दिया था कल, वो उसमें संशोधन था। 502 सूत्र संख्या 40 में जो कल ये पंक्ति थी, भाष्य की तीसरी पंक्ति के अंत से जो प्रारंभ हो रहा है, स्वभाव सिद्धौ असत्याम, तात्पर्य तो वही है जो कल आपके सामने रखा था मैंने, सुदर्शन जी का भी देखा था और वैसा ही है, उसमें कुछ एक दो बात जो और नहीं है वो मैं बता देता हूं। तो स्वभाव सिद्धौ असत्याम, स्वभाव के की सिद्धि के न होने पर अगर न मानी जाए तो स्वभाव की सिद्धि, जैसा कि पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है, वो तो आपेक्षिक ह्रस्व दीर्घ मान रहा है, वस्तु का अपना कोई स्वरूप है ये नहीं मान रहा है, तो ऐसा मानने पर समयो हो यानी समान, परिमंडलयो हो गोलाकार, अणु अर्थ लेते हैं कई ये लोग, परमाणु, परमाणु जो परिमंडल होता है उनका, द्रव्ययो हो उन दो, ऐसे कोई दो द्रव्य हैं समान और गोलाकार, उनमें अपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्व कस्मात् न भवता, अपेक्षा से होने वाले जो दीर्घ ह्रस्व हैं वो क्यों नहीं होते। ठीक है, पंक्ति का अर्थ तो वो जुका तो ही है, अब ये प्रश्न क्यों कर रहा है, ये क्या मान करके कर रहा है, सिद्धांती पूर्व पक्षी से प्रश्न कर रहा है, एक तरह से आक्षेप है उस पर कि ये दीर्घ ह्रस्वत्व यहां क्यों नहीं हो जाते, अर्थात वो ये मान के चल रहा है कि जहां जहां अपेक्षा होगी वहां वहां ह्रस्वत्व दीर्घत्व होगा। ठीक है, जहां जहां अपेक्षा होगी वहां वहां ह्रस्वत्व दीर्घत्व होगा, जैसा कि पूर्व पक्षी ने वर्णन करके बताया था, पूर्व पक्षी का कहना था वस्तु का अपना स्वरूप नहीं होता, जो स्वरूप हम ह्रस्व दीर्घ आदि के रूप में जानते हैं देखते हैं वो अपेक्षिक होता है, ये उसने कहा था। ये इस तरह से लेते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं कि जहां जहां अपेक्षा की जाती है वहां वहां ह्रस्वत दीर्घवत होना चाहिए फिर तो यहां भी दो समान परमाणु हैं, गोल हैं, कोई भी एक जैसी चीज ले ली, उनमें हम अपेक्षा से देख भी रहे हैं, दो हैं इसलिए हम सापेक्षिक दो को एक साथ देख रहे हैं, इससे उसकी तुलना कर रहे हैं, उससे इसकी तुलना कर रहे हैं, तो अपेक्षा करते हुए भी, तुलना करते हुए भी, सापेक्ष दृष्टि से देखते हुए भी यहां ह्रस्वत्व दीर्घत्व नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। कहां पर? जहां समान है। अन्य जगह पे जहां छोटे बड़े हैं वहां अपेक्षा होगी तब तो ह्रस्व दीर्घ सब जगह मिल जाएगा, लेकिन समान में रंग रूप सब चीजें समान हो ऐसी दो चीजों में ह्रस्व दीर्घ या अच्छा बुरा ये कुछ कथन में नहीं आ पाएगा, मोटा पतला जो भी हम चाह रहे थे भारी हल्का ये सब कुछ नहीं आ पाएगा अगर सब कुछ समान है तो, जबकि होना यहां भी चाहिए। ये प्रश्न इसीलिए तो उठाया जा रहा है कि जहां जहां सापेक्ष अपेक्षा होगी सापेक्ष होगा वहां वहां ह्रस्वत्व दीर्घत्व होना चाहिए, ये मान करके ये उस पर आक्षेप करे जहां तो नहीं है, इसका मतलब है ह्रस्वत्व दीर्घत्व या तो वस्तु का अपना स्वरूप, यहां जो समरूप दिखाया जा रहा है जहां की ह्रस्वत्व दीर्घत्व नहीं है फिर भी उसका अपना कुछ स्वरूप दिखाया जा रहा है, अपना स्वरूप भी है वहां पर, और यहां अपेक्षा होते हुए भी ह्रस्वत्व दीर्घत्व नहीं है, यह आक्षेप दिखाया। रोकना। तो यहां ह्रस्वत्व दीर्घत्व नहीं दिखाया गया, ये दोष के रूप में प्रस्तुत किया। इस पे सुदर्शन जी ने लिखा है कि ये प्रश्न या जो आक्षेप है ये उचित नहीं है, युक्तिसंगत नहीं है। जैसा आप लोगों को भी लग रहा था ना, जो बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या आक्षेप हुआ, ये प्रश्न क्यों बना, तो सुदर्शन जी ने लिखा है इसको कि ये युक्तिसंगत नहीं है इस तरह से पूछना, और अगर इसको युक्तिसंगत मानते हैं तो एक सामान्य रूप से मानेंगे, ये मानते हुए कि पूर्व पक्षी जहां जहां अपेक्षा है वहां वहां ह्रस्वत्व दीर्घत्व को मान रहा है, मान नहीं रहा है वास्तव में वो, उसने तो कहा कि जहां जहां ये ह्रस्वत्व दीर्घत्व है यानी भेद है, जो भी भेद है अगर उसके पूर्व पक्षी के वाक्य को हम विस्तृत कर दें, ह्रस्व दीर्घ तो एक दो चीज उदाहरण के रूप में उपलक्षण ले लेंगे, बाकी विस्तार कर दें, कहना वो चाह रहा है कि वस्तु का अपना स्वरूप नहीं होता लेकिन जो जो हमें दिखाई देता है वो तो स्वरूप मात्र का ही तो खंडन कर रहा है, केवल ह्रस्वत्व दीर्घत्व की ही स्थापना नहीं कर रहा है, वो तो हर स्वरूप का खंडन कर रहा है, वस्तु का अपना कोई स्वरूप होता ही नहीं है। तो इस पक्ष में पूर्व पक्षी का मत क्या मानना चाहिए कि जो कुछ भी स्वरूप हमें दिखाई देता है वो सारा का सारा अपेक्षिक होता है, केवल ह्रस्व दीर्घ की बात नहीं लेंगे, फिर सामान्य रूप से जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो भी ज्ञान हो रहा है किसी वस्तु के बारे में, वो सब अपेक्षा का ही है, अपना कुछ भी नहीं है, उसका तात्पर्य वहां है पूर्व पक्षी का, अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपेक्षा वाला ही है। तो इसकी ही संगति लगाते हुए सुदर्शन जी ने यह भी प्रयास किया है कि ये जो दो समान है, ह्रस्व दीर्घ तो समानता अपेक्षा से हम ले लेते हैं, लेकिन समानता जब कह रहे हैं यहां तो अपेक्षा कुछ भी नहीं है, उसका अपना अस्तित्व है, ये भी ये इतना है ये इतना है, ऐसा ऐसा ये ऐसा है ये भी ऐसा ही है, ये जो चीज है तो उस उन दोनों वस्तुओं के अपने स्वरूप को मानते हुए और फिर आप उन पर सम का व्यवहार कर रहे हो कि समान है। यद्यपि समान शब्द भी सापेक्षिक ही होता है, जब दो होंगे अपेक्षा से देखेंगे तभी समानता का भी व्यवहार आएगा। तो पहला आक्षेप तो ये कि यहां ह्रस्व दीर्घ नहीं है, आप ह्रस्व दीर्घ को कह रहे थे, उसके शब्दों को पकड़ लिया पूर्व पक्षी के कि जहां जहां अपेक्षा होगी वहां ह्रस्व दीर्घ होंगे, यहां अपेक्षा है लेकिन यहां ह्रस्व दीर्घ नहीं है, इस रूप में खंडन कि यहां आप कैसे ह्रस्व दीर्घ लाओगे, तो ये एक तरह से अनुचित ढंग से है या कुछ छल का प्रयोग करते हुए खंडन का प्रयास है, इसलिए इसको अनुचित कहा। तो दूसरे ढंग से अगर हम देखेंगे इसको थोड़ा समाधान का प्रयास करेंगे कि जहां समान कथन किया जा रहा है कि दो वस्तुएं समान हैं, तो अपेक्षा होते हुए भी समान है ये जो कथन है, इसमें उन वस्तुओं का अस्तित्व देखा जा रहा है, ये इतना है ये इतना है। समानता हम उन दोनों के स्वरूप को देखते हुए ही समानता कहेंगे, तो वस्तु का स्वरूप तो आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐसा जब हम कहते हैं तो वो ह्रस्व दीर्घ में भी लागू होगा कि आप जब किसी को ह्रस्व दीर्घ कह रहे हो तो उसका अपना स्वरूप मान करके ही तो बोल रहे हो। जब हम किसी रेखा को कहते हैं ये छोटी है इस बड़ी से, तो उसका अपना कुछ स्वरूप यानी उसकी अपनी कुछ लंबाई, रेखा की, रेखा किस चीज की है, चौक की, किस रंग की है, कितनी मोटी है, ये कुछ स्वरूप देखते हुए ही तो हम अपेक्षा से कह रहे हैं कि ये लंबी है ये छोटी है। तो वो दोष तो हम वहां भी दिखा सकते हैं, वो केवल यहीं पर ही नहीं है, उस तरह से अगर हम कहना भी चाहें तो इसलिए इस पंक्ति का जैसा अर्थ है बस ये शाब्दिक अर्थ भी हो गया और तात्पर्य जैसा है वो आ गया। इसमें आप पूरा औचित्य सिद्ध करना चाहें कि भाई ये आखिर क्यों कह दिया, तो वो तो और कुछ समझ में नहीं आया मेरे ऐसे। ठीक है, तो परसों वाले पाठ में से जब हम किसी वस्तु में किसी वस्तु का अभाव कथन करते हैं, अभाव बताते हैं, जैसे अनश्व गौ, ये जो कथन हुआ ये गाय अनश्व है, तो उस गौ में अभाव की सिद्धि जब हम खुद कर रहे हैं तो गौ अभाव क्यों नहीं हुई। हमारा वाक्य ही यही कह रहा है अनश्व गौ, हम निषेध के रूप में ही कह रहे हैं कि ये निषेध कर रहे हैं कि अनश्व है, तो उस वस्तु को हम अभाव क्यों नहीं मान रहे, अभाव क्यों नहीं हमें मानना चाहिए उसको। नकुल जी, ओ माचार जी, अनश्व गौ जब कहते हैं हम तो गौ तो विद्यमान है हमारे पास, तो इसलिए उसको अविद्यमान नहीं मानते, वो असत नहीं मानते, गौ है अस्वत्व नहीं है उसमें। ठीक है, पृष्ठ संख्या 506 निकालिए, भाष्य की प्रथम पंक्ति, प्रचेता जी अर्थ करेंगे, आप अर्थ कीजिए 506 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति से। यदि पीछे सूत्र देखना है तो देख लीजिए, संख्यैकान्ता सिद्धिः कारण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम जी। यदि साध्य साधनयो नानात्वम, ये कौन बोल रहा है? सिद्धांती। सिद्धांती बोल रहा है जी। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये वो संख्याओं का अलग अलग एकांत पक्ष थे ना जी, उनका खंडन कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही नहीं होता, एक ही होता है, सर्वम एकम कुछ कहा, सर्वम द्वेधा, उसको ठीक बिंदु पे नहीं है आप अभी, आसपास तो बोल रहे हैं ठीक, क्या पृष्ठभूमि, ये इस पंक्ति का अर्थ बताइए भाष्य का। यदि साध्य साधनयोर नानात्वम, यदि साध्य साधनयोर नानात्वम एकांतो न सिद्ध्यति व्यतिरेकात्, यदि साध्य और साधन का नानात्वम आपस में आप भेद मानते हैं तो एकांतो न सिद्ध्यति, तब एकांत पक्ष सिद्ध नहीं होगा व्यतिरेकात्, क्योंकि इन आपस में ये तो भिन्न होते हैं साध्य और साधन। तो जी, साध्य साधन का मतलब क्या है यहाँ पर? इस जैसे इन्होंने स्थापना की ना सर्वम एकम, तो ये तो प्रतिज्ञा है, साध्य है ये तो, और सद अविशेषात ये साधन है। अच्छा, हेतु है ये। ये जो वचन कहा गया यदि साधन, यदि साध्य साधन है और नानात्वम, ये किसका वचन है? ये सिद्धांती का, सिद्धांती का तो ये, लेकिन ये पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा है, यदि आप साध्य और साधन को एक मानते हैं तो, मतलब सिद्धांती इनको एक नहीं मानता है, नहीं मानता है सिद्धांती इनको एक, क्योंकि ये अलग अलग हैं। साध्य और साधन तो अलग अलग हैं आचार्य जी, इसको सिद्धांती मानता है या नहीं मानता ये बात है। ये जो वचन कहा गया सिद्धांती को ये स्वीकार्य है या ये केवल पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है, जैसे अभ्युपगम से हम करते हैं, यदि साध्य साधन यो नानात्वम एकांतो न सिद्ध्यति व्यतिरेकात्। ये तो अभ्युपगम से बोल रहे हैं, अभ्युपगम से बोलते हैं, और अभ्युपगम से बोलते हैं तो वो बात हमारी अपनी नहीं होती है, हमें स्वीकार्य नहीं होती है। बताओ आचार्य जी, बढ़ा दीजिए इसकी आवाज को, ये जो तार वाला है ना इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। उमाचर जी, दोनों ही तार वाले हैं, लाल वाला बोलिए, ठीक है बोलिए। ये सिद्धांति को स्वीकार्य है, ये इतना मात्र खंडन कर रहे हैं कि सब कुछ एक ही नहीं है, अलग अलग भी देख सकते हैं। नहीं, वो खंडन तो ठीक है, ये पंक्ति यदि किसे प्रारंभ की गई है, हाँ। यदि का मतलब तो, क्या होता है, मतलब उनका प्रति, यदि ऐसा है तो स्वीकार थोड़ा ना कर रहा है ये, अगर स्वीकार करता तब तो सीधे बोलता ना, यदि कह करके क्यों प्रारंभ किया इसको, तो पहले से ही उसका प्रतिज्ञा और साध्य और साधन अलग अलग हो गए, तो यदि आप इसको एक ही मानते हो तो ऐसे, ठीक है चलो, यदि आप दोनों को एक, यदि भिन्न भिन्न मानते हो तो, यदि आप साध्य और साधन को भिन्न भिन्न मानते हो, यदि आप, तो ठीक है ये तो आप है, सिद्धांत भी इसको मानता है नहीं मानता है ये पूछ रहा हूँ मैं, मानता है हाँ। तो अभ्युपगम वाली बात स्वयं थोड़ा ना स्वीकार, स्वयं का सिद्धांत थोड़ा ना होता है तो ये अभ्युपगम कैसे हुआ फिर, ये तो आवश्यक नहीं कि वो मानता है कि नहीं अभ्युपगम कहे तो, नहीं इस वाक्य को अभ्युपगम नहीं मानेंगे क्या, अभ्युपगम है लेकिन इस सिद्धांत को भी, अभ्युपगम में तो फिर ये होता है कि हम नहीं मानते उस बात को, ये तो आवश्यक नहीं, आवश्यक है यदि आप ऐसा मानते हो, अभ्युपगम का मतलब ये होता है ना जिसको हम तो स्वीकार नहीं करते, परीक्षा के लिए सामने वाली बाकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, परिचर्चा के लिए, चर्चा के लिए, तर्क युक्ति के लिए, तो ये उनसे पूछ रहे हैं आप मानते हो कि नहीं ऐसे, नहीं तो ये अभ्युपगम है या नहीं है, निरंजन जी अभ्युपगम है या नहीं है, नारायण जी, नारायण जी हाँ, अभ्युपगम है या नहीं है, अभ्युपगम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना इसके बात को चर्चा के लिए, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी देर के लिए मान रहा है सिद्धांती, पूर्णकालिक नहीं मानता है, यही कहना चाह रहे हो ना जी, तो साध्य और साधन का नानात्व होता है या नहीं होता है, यह होता है, थोड़ी देर के लिए क्यों मानेगा वो सिद्धांती, थोड़ी देर के लिए क्यों मानेगा, ये वचन क्यों बोल रहे हो आप कि थोड़ी देर के लिए मान लेता है, आप इसको अभ्युपगम मान करके ऐसा कथन कर रहे हो, क्योंकि अभ्युपगम में थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, चर्चा मात्र के लिए, उसी समय के लिए, आप में से और कोई बताएंगे ये वाक्य अभ्युपगम है या नहीं है, नहीं, रजनीश जी, कि पूर्व पक्षी के लिए अभ्युपगम की बात कर रहा है सिद्धांती, कि अगर आप मानो तो, मैं तो मानता ही हूं, अगर आप मानो, अभ्युपगम सीधा ना कह के इसको पूछ रहा है, यूं कहें सिद्धांती तो साधन और साध्य में भेद तो मानता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए ये सिद्धांती की वक्ता की दृष्टि से तो अभ्युपगम नहीं है, भले ही यदि शब्द से हो, शैली अभ्युपगम जैसी है लेकिन ये अभ्युपगम नहीं है, उसकी बात को नहीं मान रहे, तो फिर ऐसी शैली का प्रयोग क्यों किया उसने, ये वाक्यावली क्यों आई, पूर्व पक्षी साध्य और साधन को भिन्न भिन्न मानता है या एक मानता है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मानता है या एक मानता है, भिन्न भिन्न, भिन्न दोनों बोल रहे हैं आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व पक्षी दोनों को एक मानता है, कुछ कह रहे हैं कि अलग अलग दो मानता है, भिन्न भिन्न, पूर्व पक्षी क्या मानता है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न ही मानता है, भिन्न मानता है तभी तो दो मानता है, भिन्न मानता है, सिद्धांत को पूरा वो करवा रहे हैं, अगर वो खूंटे से बांधना है आचार्य खूंटे से बांधना ठीक है। सिद्धांती वैसे जानते हुए भी कुछ बातें हमें पता है कि पूर्व पक्षी ऐसा मानता है, लेकिन फिर भी हम स्पष्ट करते हैं। अब ये संदेह भी हो सकता है, ये संदेह का वाक्य है, ये मान करके ये वाक्य बोला जा रहा है संदेह को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सब एक ही है। प्रतिज्ञा क्या थी? सर्वम एकम, सब एक है। तो इस प्रतिज्ञा के अनुसार देखें तो हमारे मन में क्या आएगा? सामने वाला साधन और साध्य को एक मानता होगा। एक युक्ति तो यह है कि जो ये कह रहा है कि सब कुछ एक है तो इन दोनों को भी एक ही मानता होगा, लेकिन उसका प्रयोग जो है सर्वम एकम, और साथ में हेतु भी दे दिया सदा विशेषात, और ये तो प्रसिद्धि है कि प्रतिज्ञा और हेतु अलग होते हैं, तो ये अलग अलग भी मान रहा हो, ये अलग इन दोनों को अलग अलग मानते हुए बोल रहा है, एक मानते हुए बोल रहा है, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, इसको संशय है, अथवा उससे निकलवाना चाहता है, उसको पता है कि दो तो अलग मान ही रहा है लेकिन प्रतिज्ञा ऐसी कर रहा है कि एक है, तो उसके मुंह से निकलवाने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, सीधे भी तो खंडन कर सकता था ना ये तो। लेकिन यदि आप ऐसा मानते हो तो, यदि साधन साधनयोर नानात्वम, आप अगर ऐसा मानते हो तो ये खंडन है, और ये मानते हो तो ये खंडन है, आपको जो मानना हो मानते रहो, आप अलग अलग मानते हो तो चाहे एक मानते हो तो आपका पक्ष तो सिद्ध नहीं हो सकता, मूल प्रयोजन यह है। तो इस संभावना में हम इस यदि शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि आप ऐसा मानो तो, यदि आप ऐसा मानो, उसको अभ्युपगम सीधे सीधे नहीं कहते हैं, आप वास्तव में ऐसा यदि मानते हो तो भी खंडन है, और अब आप वास्तव में ऐसा मानते हो तो भी खंडन है, जो भी आप मानते हो दोनों तरह से हो गया। ठीक है, आप में से किन्हीं को पूछना हो 508 से लेके 516 तक, सूत्र 44 से 54 के बीच में कुछ। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 48 को एक बार भाष्य सहित स्पष्ट कर। पीछे हमारा प्रसंग जो चल रहा था वो है फल का, ठीक है, तो फल कर्मानुसार होते हैं, क्रिया से फल होता है नहीं होता है इत्यादि कुछ बातें चली। अब उसमें फल को लेकर के ये पूछ रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि फल अपनी उत्पत्ति से पूर्व था या नहीं था या किस रूप में था। कई संभावनाएं हो सकती है ना, फल कोई भी फल अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, एक बात हो सकती है, वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व था, ये एक बात हो सकती है, अथवा न तो ये कह सकते कि नहीं था और न ये कह सकते कि था, तो था भी और नहीं भी था सदसत, या तो ये है, तीन बातें हैं, अब तीनों तरह करो सिद्धि नहीं हो पाएगा, और वो तीनों बातें सिद्ध नहीं हो पाएंगी तो इसका मतलब है फल ही नहीं होता है, फल का ही खंडन कर देगा वो, मूल प्रयोजन तो फल को खंडित करना है। और ये मान करके कह रहा है ये भी सिद्धांति को कि आप फल की उत्पत्ति से पूर्व उसको असत मानते थे तो भी नहीं हो सकता, फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत मानते थे तो भी उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, तो उस रूप में वह तीनों का खंडन कर रहा है। तो न असत, कार्य की उत्पत्ति से पहले, कार्य की उत्पत्ति से पहले, फल की उत्पत्ति से पहले अगर आप कहते हो कि असत था तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, और कुछ ना कुछ तो उपादान होना चाहिए, उपादान का नियम है, वो हेतु दे दिया, तो बोले ये तो हो नहीं सकता, एक तरह से खंडन किया अगर आप असत मानते हो तो। दूसरा कहा न सत, सत भी नहीं है, यदि आप उसको सत मानते हो फल को तो भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो था उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और यदि आप सोचो कि न तो सत कह सकता हूं न असत कहता हूं तो एक विचित्र नई चीज सदसत मान लेंगे, मिश्रित मान लेंगे, ठीक है सत भी है असत भी है, बोल सकता है, किसने बोल दिया ना, सांख्य में भी एक प्रसंग आता है उसमें, वो सदसत भाव अभाव, और वो ये बिल्कुल ऐसा ही है, वहां भी प्रारंभ में पहले अध्याय में कारण से उत्पत्ति किससे होती है, तो कोई अगर कहे तो, कोई नहीं मानता है तो कोई बात नहीं छोड़ सकते हैं हम उसको, लेकिन कोई कह दे तो क्या है, कह दिया सदसत कह दिया, तो सदसत कह दिया तो उसके लिए कहा कि सदसत तो परस्पर विपरीत हैं, तो अंधेरा और प्रकाश तो एक साथ रह नहीं सकते। सदसत परस्पर विपरीत होने वाले होने से ये एक साथ नहीं रह सकते। परस्पर विपरीत जो है उसमें तो उसमें अल्प प्रकाश है, दो विरुद्ध चीजें। पूर्व पक्षी कह रहा है ये सत और असत एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है आचार्य जी, कुछ चीजें मीठी भी रहती हैं, तीती भी रहती हैं, कुछ प्रकाश भी है, कुछ उजाला भी है, हल्का हल्का दिख भी रहा है, पूरा स्पष्ट भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? देखो इसमें भिन्नता और विरुद्धता, ये दो अलग अलग दृष्टि से देखिए। भिन्नता का तो मतलब है कि दो अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग होते हुए भी विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है, वो साथ साथ रह सकती है। जैसे कि आप मीठा और चरपरा कह रहे हैं, तीता कड़वा कह रहे हैं, तो परस्पर विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध नहीं है। कड़वी चीजें दवाइयों में मीठा डाला ही जाता है ना, कड़वी दवाइयों को मीठा बनाया जाता है ना, तो मीठा भी होता है उसमें और कड़वापन भी होता है, दोनों चीजें रह सकती हैं। ये परस्पर विरुद्ध नहीं है, भिन्न भिन्न होते हुए भी विरुद्ध नहीं है। लेकिन सत और असत ये तो विरुद्धी है। प्रकाश के लिए जो आप कह रहे हो, मैंने तो समझाने के लिए बात रख दी थी प्रकाश और अंधकार का, चलो ठीक है उसको वो थोड़ा शिथिल उदाहरण मान लेते हैं कि भाई धुंधल का है, थोड़ा प्रकाश है, थोड़ा अंधेरा है, कोई कह सकता है कि अभी तो अंधेरा है, कोई कह सकता है कि थोड़ा प्रकाश है, अल्प प्रकाश है तो कहेंगे भी कुछ अंधेरा है कुछ प्रकाश है, ऐसा उसको हटा देते हैं उस उदाहरण को भी। सत असत की दृष्टि से देखें कि ये पुस्तक है, इसकी सत्ता है, तो आपके इसको आप असत नहीं कह सकते। किसी को सत कह रहे हैं तो आप असत नहीं कह सकते, और असत कह रहे हैं तो सत नहीं कह सकते, एक ही में, एक ही वस्तु या एक धर्म में सत असत दोनों नहीं कह सकते, दो चीजें एक साथ नहीं कह सकते। दिखा सकता है कोई इस पुस्तक में असत भी नहीं है? ये कौन सी पुस्तक है? ये न्याय दर्शन और सुदर्शनाचार्य जी की, द्वारिकादास शास्त्री जी की, सुधी प्रकाशन की ये छपी हुई है, विशिष्ट पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक विशेष है, इसमें अभाव नहीं है, असत नहीं है क्या? असत है ना, तो इसमें सत और असत दोनों रह सकते हैं ना, सत और असत तो दोनों रह सकते हैं ना इसमें। जिसका सत है यानी जिसकी सत्ता है उसको असत नहीं कह सकते कभी भी। नहीं, कोई बातचीत में यूं बोल सकता है ना कि आप कह रहे हो कि सत और असत साथ नहीं रह सकते, देखो रहते हैं सत और असत साथ। इसका सत है, अन्य का असत है, तो सत और असत साथ रहे ही नहीं, अधिकरण समान है या नहीं सत असत का? इन्होंने कहा भी था अधिकरण समान है, अधिकरण समान है नहीं, एक ही जगह पे सत और असत रहते हैं ना, ऐसा करके कोई खंडन कर दे तो बस ये उत्तर देना है जो आप दे ही रहे हैं कि जिसका सत कहा गया उसका असत नहीं आप बता सकते इसमें, और जिसका असत कह रहे हैं कि इसमें अन्य पुस्तकों का अभाव है, इस योग दर्शन नहीं है, तो उस असत का सत आप नहीं कर सकते। तो जिसका सत कहा उसका असत नहीं होता, जो असत है वो सत नहीं हो सकता। इस दृष्टि से सत और असत साथ साथ नहीं रह सकते, ये इसने तीसरा पक्ष लिया, बस यही बात की। तो अच्छा जी, बाद में सिद्धांती ने जो स्पष्ट किया कि कुल मिलाकर के तो ये फल जो है असत ही है उत्पत्ति से पूर्व, उत्पत्ति से पहले कार्य के लिए, थोड़ा और खोल के बता दीजिए स्पष्ट। ठीक है, इस विषय में जो दो प्रचलित मान है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। असत कार्यवाद का मतलब कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं रहता है, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं रहता है। घड़ा उत्पन्न हुआ है तो अपनी उत्पत्ति के पूर्व घड़ा नहीं था, वो वाला घड़ा, अन्य घड़ा नहीं, वो घड़ा उस समय मिट्टी के रूप में, तो केवल इतना कह रहा है कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं रहता है, यह हुआ असत कार्यवाद। साथ में नाश में भी जोड़ सकते हैं, कार्य नष्ट होने के बाद में नहीं रहता है, वह बिल्कुल वैसा का वैसा वहां भी घटेगा। अब सत्कार्यवाद कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण के रूप में रहता है। सत कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण के रूप में रहता है। घड़ा उत्पन्न हुआ वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी के रूप में था, यानी अभाव नहीं था। और घड़ा नाश के लिए देख लीजिए, घड़ा अपने नाश के बाद में जो भी मूल उपादान है, कपाल ले लो या मिट्टी ले लो, उसके रूप में फिर भी रहता है, वो समाप्त नहीं हो जाता है। तो ये सत्कारवाद, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये दोनों एक ही बात को समझाने के लिए मिले जुले दोनों हैं। दोनों मिलकर के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। यूं प्रस्तुत करने लग जाएंगे कि सत्कार्यवाद है वो असत्कार्यवाद का खंडन करता है और असत्कार्यवाद सत्कार्यवाद का खंडन करता है, विपरीत है दोनों, ऐसा नहीं मानना है। और अगर कोई इन दोनों को भिन्न भिन्न माने भी बाद, तो भी विषय का भेद होने से इनमें परस्पर विरुद्धता नहीं कही जा सकती। ये कार्य के बारे में कह रहा है असत्कार्यवाद, कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं था। वो ये इस बात का निषेध नहीं कर रहा है कि वो कारण यानी उपादान कारण नहीं था, उसका निषेध नहीं कर रहा है, केवल इसी की कार्य की सत्ता का उत्पत्ति से पूर्व निषेध कर रहा है, वो बात बिल्कुल ठीक है। और सत्कार्यवाद जब कह रहा है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व भी था, मतलब कारण रूप में था, सत्कार्यवाद वाले भी ये नहीं मानते कि घड़ा उत्पन्न हुआ है तो वो उत्पत्ति से पूर्व भी घड़ा था ही, घड़े के रूप में था, ऐसा वो भी नहीं मानते। तो केवल एक कथन और स्पष्टता के लिए है, दोनों मिलाकर के बात को परिपूर्ण करते हैं, इसलिए विरोध नहीं है। तो कार्य की दृष्टि से जो कथन है, जो उत्पन्न होने वाला है, उत्पत्स्यमान है, उत्पत्ति धर्मक है, ये तो कार्य के लिए आएगा और वो नहीं था पहले, ये सिद्धांति ने निश्चय कर दिया अपना, ये सिद्धांत पक्ष है, ये तो पहले से है ही इनका। असत्कार्यवाद वैशेषिक और न्याय असत्कार्यवाद को प्रस्तुत करते हैं, वो उस दृष्टि से कथन करते हैं यदि, और सांख्य योग सत्कार्यवाद की दृष्टि से मोटे तौर पर, हालांकि वो भी बोलते हैं इसका कार्य का उत्पत्ति नाश तो वो भी स्वीकार करते हैं। अन्य कोई बोलिए। उमाचार्य जी, इसी 48 सूत्र में ही ना असत वाला ये समझ में नहीं, इसका आक्षेप ही समझ में ठीक से, ना असत ये कैसे कर रहा है? ये असत का निषेध कर रहे हैं, तो पहले असत को देखते हैं और फिर उसका निषेध क्यों कर रहा है ये देख लेते हैं। असत का मतलब हुआ कि जो कार्य है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, ठीक है। ये जो अभी हम व्याख्या कर रहे थे असत कार्यवाद की, वो सिद्धांति की पक्ष की है जो कि ठीक ठीक मान रहा है सारा। अब ये जो प्रस्तुत कर रहा है ये किस ढंग से देख रहा है कि कार्य यानी फल उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, कारण उपादान भी नहीं था, ऐसा अर्थ ले रहा है असत का। फल उत्पन्न हुआ, कार्य उत्पन्न हुआ, उसके पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा यदि मानेंगे तो। अब पूर्व पक्षी अगर असत का खंडन कर रहा है तो कुछ गलत ढंग से देख करके ही तो खंडन करेगा, अगर वो पूरा पूरा यथार्थ स्वरूप देख ले तो खंडन ही नहीं कर सकता। तो वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच के कर रहा है खंडन, कि जो घड़ा या फल कार्य है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, असत था, तो मतलब कारण भी नहीं था, ये भी मान रहा है वो। तो यदि कारण भी नहीं था तो फिर उपादान नियम कैसे बनेगा, जबकि उपादान नियम देखा जाता है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है कि उपादान से ही निश्चित, कारण से ही निश्चित चीज बनती है, निश्चित तरह की निश्चित तरह से बनती है, ये उपादान का नियम सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए उसका खंडन कोई नहीं कर सकता। तो बोले यदि आप असत मानोगे, असत मतलब शून्य, कुछ भी नहीं था, कारण भी नहीं था, तब तो उपादान का नियम नहीं रहेगा, ये दोष दिखाया, अलग तरीके से देख करके खंडन किया है पूर्व पक्षी ने, ठीक है। और एक प्रश्न, पचास वाला सूत्र समझ में नहीं है, बुद्धि सिद्धम तो तत् असत, सिद्धांती उपादान नियम को बता रहा है, ठीक है। सिद्धांती ने कहा कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व असत होता है, ठीक है, कार्य नहीं होता है। उसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसमें तो उपादान नियम बन नहीं पाएगा, ठीक है, उपादान नियम आ रहा है ना ध्यान में, उपादान नियम नहीं बन पाएगा, यह आक्षेप किया था, तो उसका समाधान इस सूत्र में किया गया है, उस आक्षेप का उद्धार किया गया कि इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वम, ये वस्तु इसकी उत्पत्ति में समर्थ है, न कि सब वस्तुएं, इदम मतलब यही, मिट्टी ही घड़े को बना सकता है, सब चीजें घड़े को नहीं बना सकती, ठीक है। इस प्रकार प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले भी, घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ है अभी, लेकिन उत्पत्ति के पहले भी ये नियम बन गया ना, पता है हमें पहले व्यवहार से, ये वस्तु घड़े की उत्पत्ति में समर्थ है, घड़ा तो है नहीं अभी, तब भी हम ये बात कह रहे हैं। तो प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले ही नियत कारणम कार्यम, नियत कारण वाले कार्य का, कार्य कौन है, घड़ा, उसका बुद्धिया सिद्धम, जो कि बुद्धि से सिद्ध है, जिस समय यह प्रयोग किया गया वाक्य का, इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वमिति, इससे ये उत्पन्न हो सकता है, आटा है बोले इससे रोटी बन सकती है, तो रोटी तो अभी बनी भी नहीं है, बन जाए तब तो हम कह सकते हैं कि यहां इस आटे से रोटी बन सकती है, लेकिन अभी तो केवल आटा है, इससे रोटी बन सकती है, रोटी तो है नहीं, फिर भी हम ये कथन तो करते हैं कि इस आटे से रोटी बन सकती है, रोटी कहां पर है, बुद्धि है, ज्ञान में, बुद्धि में है ना, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं और हम स्मृति के रूप में उस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, उस रोटी का प्रयोग कर रहे हैं जो उसका ये नियत कारण वाली रोटी है, उसका निश्चित कारण है कि इस आटे से ऐसी रोटी बन जाएगी, ऐसा घड़ा बन जाएगा। तो नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम, बुद्धि से सिद्ध है, और ऐसा करते हुए बुद्धि से वो सिद्ध हो जाता है, कार्य भी कैसे हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, उत्पत्ति नियम दर्शनार्थ, क्योंकि उत्पत्ति का नियम हम पहले देखते हैं, इस आटे से ऐसी रोटी बनती है, इस मिट्टी से ऐसा घड़ा बनता है, तो बुद्धि सिद्धम तो तद असत, चूंकि जब हम ये कारण कार्य का संबंध बनाते हैं तो ये तो बुद्धि में रहता है घड़ा, उसको सत वास्तव में नहीं मान सकते, ये बुद्धि में तो वो वास्तव वही तो नहीं रहता, वो उसका ज्ञान रहता है, ज्ञान रहता है तो वास्तव में नहीं रहता है ना, बुद्धि से वो सिद्ध भी है लेकिन है असत, बुद्धि से सिद्ध होता हुआ भी, ज्ञान होता हुआ भी है तो असत ना, वो घड़ा रूप में असत भी है और ज्ञान के रूप में ही, तो ज्ञान के रूप में सत है, ठीक है, वो घड़ा ही नहीं है, घड़ा नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए असत है, ये तो कह रहे हैं, लेकिन कारण के रूप में तो जुड़ रहा है ना कि ये इसका कारण है, और चूंकि ये हम देखते हैं कि उत्पत्ति का नियम देखा जाता है, इसलिए उपादान नियम से उत्पत्ति, उपादान नियम की उत्पत्ति हो जाती है, क्यों, सती तु कार्य प्राग उत्पत्ते, उत्पत्ति के पहले नहीं, सती तु कार्य प्राग उत्पत्ते, प्राग उत्पत्ते है कार्य सती, हाँ हाँ ठीक है, आगे से जुड़ेगा, उत्पत्ति के पहले यदि कार्य हो तो, कार्य के होने पर तो उत्पत्ति रेव नास्ती, उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, इसलिए वो असत है, लेकिन असत होते हुए भी वहां पर उपादान का नियम बन जाएगा, कैसे बनेगा, बुद्धि में सिद्ध होते हुए, असत है तो भी बुद्धि में सिद्ध होने से उपादान का नियम तो बन जाएगा, पूर्व पक्षी ने यह कहा था यदि आप असत मानोगे तो उपादान का नियम नहीं बन पाएगा, सिद्धांती कह रहा है कि वो उपादान का नियम बुद्धि से सिद्ध हो जाएगा, बुद्धि में वो विद्यमान है, उपादान तो मिट्टी हो गया, बुद्धि में है, ये कैसे, उपादान का नियम, उपादान तो मिट्टी आटा सामने है, इस मिट्टी से इस आटे से ये रोटी है, ये घड़ा बनता है, ये जो नियम है, ये जो नियम है, ये उपादान का नियम बनता है नहीं बनता है, भले ही घड़ा या रोटी अभी नहीं बनी है तो भी उपादान का नियम बन सकता है या नहीं, हाँ। कैसे बन सकता है, बुद्धि, वही कह रहे हैं, बुद्धिया सिद्धम तो तद असत, वो असत है लेकिन उपादान का नियम तो बुद्धि से हो जाएगा, पूर्व पक्षी का आक्षेप यही था ना कि यदि आप असत मानोगे तो फिर उपादान का नियम नहीं बनेगा, बोले नहीं उपादान का नियम तो फिर भी बन जाएगा, वो तो उपादान ही नहीं बनेगा ऐसे, उपादान मिट्टी ही नहीं बनेगा ऐसे, उपादान का नियम बनना चाहिए बस, उसने यही खंडन किया था, उपादान का नियम नहीं बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, बुद्धि में उपादान का नियम बन जाता है, असत होते हुए भी, कार्य के असत होते हुए भी, मिट्टी नहीं, मिट्टी तो भले ही हो, कार्य के असत होते हुए भी उपादान का नियम तो बन सकता है, इतना कह दिया बस। असत में भी उपादान नियम नहीं होता, उपादान का नियम खंडित होगा, ये जो आक्षेप था उसका उद्धार कर दिया बस। वो ज्ञान के स्तर पे होगा, बुद्धि सिद्धम। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 516। तो फल का हमने पीछे देख लिया था, दसवां प्रमेय फल था, अब ग्यारहवां प्रमेय प्रारंभ किया जा रहा है। नीचे से देखेंगे, फलानंतरम दुखम उद्दिष्टम, अल्पविराम, फल के बाद में दुख उद्दिष्ट था, यानी नाम उसका संकेत किया गया था, और उक्तम च, और उसका लक्षण भी कहा गया था। क्या लक्षण कहा गया था? बाधना लक्षणम दुखम इति, ये सूत्र भी वहां दे दिया था। तो उद्देश्य भी कर दिया था और लक्षण भी कर दिया था। अब इस पे एक प्रश्न उठाया जा रहा है, क्या कि तत्किम इदम, ये जो कथन आपने किया दुख का उद्देश्य और उसका लक्षण, यह प्रत्यात्म वेदिनीयस्य सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम, क्या यह सुख का खंडन किया जा रहा है कि सुख होता ही नहीं है? क्योंकि सुख का न तो उद्देश्य किया न लक्षण बताया, और ये सुख कैसा है तो उसके विशेषण दे दिए। प्रत्यात्म वेदनीयस्य, प्रत्येक को जिसका अनुभव होता है, कोई ऐसा है जिसको सुख का अनुभव ना हुआ? सबको हुआ, सबको होता है, कोई नकार नहीं सकता। और सर्वजंतु प्रत्यक्ष से, और हर जंतु को उसका प्रत्यक्ष है, सभी जीवों को, सब शरीरधारियों को, सबको ये ऐसे सुख का खंडन कर रहे हो क्या? नहीं, जो इतना व्यापक है, हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता है, क्या उसका खंडन कर रहे हो? आहो स्वित अन्य कल्पा, अथवा कोई और ही बात है, कोई और शैली से आप इस बात को रख रहे हो, खंडन तो नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि ये तो खंडन कर नहीं सकते हो आप, ये तो सब जो स्वीकार करते हैं जिसको, तो क्या कोई अन्य तरीके से बात है, कुछ और कुछ कहना चाह रहे हो आप, ये पूछा। तो सिद्धांती कह रहा है अन्य इत्याह, हाँ ये कुछ अलग शैली से ये बात कही गई है, सुख का खंडन नहीं कर रहे हम, कुछ अन्य प्रयोजन है यहां पर, अन्य दृष्टि है यहां पर, अन्य बात है। कथम, कैसे? तो उसको बता रहे हैं, न वही सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम, सब लोकों का, लोगों का साक्षी है, सब लोकों में जिसका साक्ष्य होता है, ऐसे सुख का खंडन संभव ही नहीं है। उसका खंडन कैसे कर सकते हैं हम? हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या है ये? तो बोले अयम तू, ये जो वचन है, ये जो हमारा कथन है, ये तो जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात दुखात निर्विण्णस्य दुखम जिहासतो दुख संज्ञा भावनोपदेशो दुख हानार्थम इति। दुखात, दुख से, कैसा दुख है ये? जो जन्म और मरण, उत्पत्ति विनाश शरीर का जो होता है, उसका प्रबंध यानी लगातार, और उस प्रबंध का क्रम का जो प्रवाह से चल रहा है, उसका अनुभव, अनुभव रूप जो निमित्त है, ये जिसका निमित्त है, जिसके निमित्त से जो उत्पन्न होता है, इस निमित्त से जो दुख होता है, उससे, उस दुख से निर्विण्णस्य खिन्नस्य, जो उससे खिन्न हो गया है, इस दुख से, दुख से तो खिन्न हो ही जाते हैं ना, कभी कभी आता है तो चल जाता है, हम उससे उतने खिन्न नहीं होते, लेकिन यही लगने लगे तो यही बार बार जनन, फिर मरण, फिर जन्म मरण, फिर वही भूख, वही प्यास और वही सब, खिन्न हो जाते हैं ना, उससे खिन्न करने के लिए है ये, दुख बताने के लिए। तो दुखात निर्विण्णस्य, दुख से जो खिन्न हो गया है, और दुखम जिहासत, और जो दुख को छोड़ना चाहता है, उसको, उसके लिए दुख संज्ञा भावनोपदेशो, दुख इस संज्ञा के, कि ये सब दुखी दुख है, इस भावना के का उपदेश किया जाता है। क्यों? दुख हानार्थम, दुख के हान के लिए, दुख के हटाने के लिए, वो दुख हटाना चाहता है, तो उसको यही कहा जाएगा कि इसमें तो ये तो सब दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। योग दर्शन में भी आता है, दुखम एव सर्वम विवेकिन, सब कुछ दुखी है, परिणाम ताप संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी को तो सब कुछ दुखी दुख दिखाई देगा, ज्यादा नकारात्मक होते हैं ना, बहुत नकारात्मक हो गए तो ये नकारात्मक ही बनाना चाहते हैं, ये नकारात्मक ही बनाना चाहते हैं हमारे को न्याय दर्शन का। निषेध बहुत करते ही है, ठीक है, और न्याय में भी न शुरू में दिया ही है इन्होंने, न है ना, न से शुरुआत की है, नकारात्मक है, ये नकारात्मक बनाना चाहते हैं। अगर सकारात्मकता देख ली थोड़ी सी भी तो फिर तो यहीं रह जाएंगे, वो सकारात्मकता को ही खंडित करना चाहते हैं, और ये हमारे व्यवहार से भी बताना चाहते हैं हम भी नकारात्मक ही होते हैं, हम सकारात्मक नहीं होते, हम भी नकारात्मक होते हैं। उदाहरण देंगे तब देखते हैं कि उस विषय में आप सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं, एक उदाहरण देंगे, ये आगे आएगा तो फिर आपसे भी पूछ लेंगे, आप तो नकारात्मक हो नहीं, आप तो सकारात्मक हो ना, वो तो उदाहरण आएगा ना, अभी तो सकारात्मक ही हो ना आप, क्योंकि ये तो नकारात्मक बता रहे हैं, पूरे नकारात्मक बता रहे हैं, नकारात्मक तो पता नहीं क्या चीज हो गई, और ऋषि होकर के नकारात्मक बता रहे हैं, दर्शनों में नकारात्मक बातें हैं, तो ये तो गलत चीज है, तो ये अपना उदाहरण देंगे तो फिर मैं आपसे भी पूछूंगा, जो भी सकारात्मक के पक्ष वाले हैं वो बताएंगे कि वहां आप सकारात्मक रहते हैं नकारात्मक रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा किया जा रहा है ये दुख संज्ञा भावन के लिए है कि हम इसको दुख रूप ही समझें, दुखी दुख समझें। पहले कह दिया है कि सुख का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विशेष प्रयोजन से विशेष कल्प कि इसको क्यों हम दुखी कह रहे हैं, ताकि ये इस दुख से छूट सके, ताकि ये इस दुख से छूट सके। तो पूर्व पक्षी पूछता है कया युक्तया, किस रीति से छूटेगा ये, तो कहते हैं कि देखो सर्वे खलु सत्व निकाया, ये जितने भी शरीर हैं, सत्व यानी प्राणी, उनके निकाय यानी तो शरीर, जितने भी जीवित प्राणी हैं शरीर हैं वो सब, कोई भी, आगे सर्वाणी उत्पत्ति स्थानानी, जितने भी उत्पत्ति के स्थान कारण हैं, लोक हैं, कोई भी स्थान है यहां का और भी कहीं का, सर्व पुनर्भवो, जितना भी पुनर्भव है यानी फिर से जन्म होना है मरने के बाद में, तो मरने को तो चलो दुख मान लिया, लेकिन उत्पत्ति तो सुखदायक होती है ना, तो जो जितना भी पुनर्भव है, जो जो भी उत्पन्न होते हैं सब, बाधना अनुशक्त, बाधना से अनुशक्त है, जुड़ा हुआ है, बिंधा हुआ है, चिपटा हुआ है, लिप्त है, बाधना यानी पीड़ा दुख प्रतिकूलता, उससे जुड़ा हुआ है जितना भी है, यानी एक भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई शरीर नहीं छोड़ा, कोई स्थान नहीं छोड़ा और कोई जन्म नहीं छोड़ा, कोई हो तो बताइए, इन्होंने तो अपनी प्रतिज्ञा कर दी है कि कोई भी ऐसा नहीं है, जो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बाधना से अनुशक्त हैं, बाधा है यहां पर, पीड़ा है, क्यों है, तो बोले दुख सहचर्यात, दुख का सहचर्य देखा जाने से, यहां पर दुख इसके साथ है, कोई ऐसा है जिसके पास दुख नहीं हो, कोई ऐसा है जिसके पास दुख नहीं हो, ये तो मना कर रहे हैं बिल्कुल, बहुत नेगेटिव है ये तो, कोई सकारात्मक हो तो बता सकते हैं अपना या दूसरों का उदाहरण कि भाई इसे दुखी नहीं है, और सांख्यिक दर्शनकार भी बिल्कुल नकारात्मक है, उन्होंने कहा कुत्रापि कोपि सुखी ना, कुत्रापि कहीं पर भी, ये हो गया जो सर्वणी उत्पत्ति स्थानानी, जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग स्थान कोई भी हो, कुत्रापि कहीं पर भी, कोपि कोई भी सुखी नहीं है, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है, मतलब पूर्ण सुखी नहीं है, सुखी तो तब कहेंगे जब पूर्ण सुखी हो, यानी दुख नहीं है ऐसा कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऐसा स्थान किसी के मन में आता हो तो बता लेना, सोच लेना, ये तो मना कर रहे हैं बिल्कुल नकारात्मक है। अभी रुकिए, तो बाधना अनुशक्तो दुख साहचर्यात, दुख का साहचर्य होने से, बाधना लक्षणम दुखम, बाधना लक्षण वाला दुख होता है, इति उक्तम ऋषि भी, अल्प विराम, ये ऋषियों के द्वारा कहा गया, बाधना लक्षणम दुखम। दुख क्या होता है? बाधना लक्षण होता है, ये बाधना से युक्त है। दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, इसलिए दुख संज्ञा की भावना के लिए कहा जा रहा है कि ये तो दुखी दुख है, दुखी दुख है। दुख संज्ञा की भावना, दुख संज्ञा की भावना किस लिए? ताकि दुख से छूट सके, इसके लिए। अत्र च हेतु रूपादीयते, अब इस विषय में हेतु दिया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, पुष्टि की है, प्रमाण दे रहे हैं। सूत्र बोलेंगे सिद्धांतिकाएं, विविध बाधना योगात दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही। ये जो जन्म उत्पत्ति है, जन्म का मतलब शरीर आदि, शरीर इंद्रिय आदि इनकी, और उत्पत्ति यानी तो उत्पत्ति ही, क्योंकि जन्म और उत्पत्ति को हम एक ही मानते हैं। वैसे तो जन्म है यही तो उत्पत्ति है, इसलिए यहां जन्म शब्द का अर्थ है शरीर इंद्रिय मन आदि उनकी उत्पत्ति, शरीर आदि की उत्पत्ति, जन्म की उत्पत्ति यानी शरीर आदि की उत्पत्ति। ये क्या है? दुखम एवं दुखी ही है, शरीर है तो दुख होगा ही, शरीर है तो दुख होगा ही, चाहे जीवन मुक्त हो, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन होगा। तो दुखमेव जन्मोत्पत्ति, ये तो प्रतिज्ञा है। हेतु दिया विविध बाधना योगात, अनेक प्रकार की बाधनाओं का योग होने से, जोड़ होने से, मिला हुआ होने से, विविध प्रकार की बाधना रहती है कम या अधिक, इसलिए प्रत्येक जन्म प्रत्येक शरीर दुख से युक्त है। भाष्य, जन्म जायते इति शरीरेन्द्रिय बुद्धयः। सूत्र में जो जन्म शब्द पढ़ा है, जन्मोत्पत्ति में जो जन्म शब्द है उसको खोला उन्होंने, जायते इति, जो उत्पन्न होता है, कौन? शरीर इंद्रिय बुद्धयः, शरीर इंद्रियां और बुद्धि, उपकरण कह लें, ज्ञान कह लें, जो भी, ये सब जन्म शब्द से कहे गए हैं। आगे, शरीरादीनां च संस्थान विशिष्टानां प्रादुर्भाव उत्पत्ति। दूसरा शब्द था उत्पत्ति, जन्म को खोल दिया शरीर आदि, और उत्पत्ति क्या होती है? तो बोले इन्हीं शरीर आदिकों की, जो शरीर इंद्रिय बुद्धियां हैं इनके, जो कि संस्थान विशिष्ट हैं, विविध प्रकार के संस्थान यानी अवयव से युक्त हैं, उनका प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ही यहां पर उत्पत्ति है, ना थे और फिर वो अस्तित्व में आ गए, ये उत्पत्ति है। अब विविध बाधना को खोल रहे हैं, विविधाच बाधना, विविध प्रकार की बाधना होती है। विविध क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार क्या है? तो कहा हीना मध्यमा उत्कृष्टा चाहिए, हीन बाधा भी होती है, मध्यम भी और उत्कृष्ट भी। तुम्हें उत्कृष्ट चीजें चाहिए या हीन चीजें चाहिए? सब चीज उत्कृष्ट ही चाहिए, यहां उल्टा है। तो देखिए, उत्कृष्टा नारकीणाम, उत्कृष्ट बाधा पीड़ा किन में होती है? नारकीय लोग जो होते हैं, असुरिया नाम ते लोका, ये जो बहुत ही घोर तम अंधकार में रहते हैं, वृक्ष आदि अत्यंत मूर्छित, यहां पर पीड़ा जो है वो उत्कृष्ट होती है, बाधा, स्वतंत्रता नहीं है, मूर्छित से हैं, और वहां सबसे अधिक बाधा है। तिरश्चाम तु मध्यमा, जो तीर्यक प्राणी होते हैं, सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले, और ये जो बीच वाले हैं, इनमें मध्यम बाधा होती है, मध्यम पीड़ा होती है। और मनुष्याणाम तो हीना, मनुष्यों में जो पीड़ा होती है वो हीन होती है, सबसे कम होती है, जबकि हमें क्या प्रतीत होता है? सबसे अधिक दुखी मनुष्य हैं हम, और बाकी प्राणी को क्या कष्ट है? अपने आराम से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फुर से उड़ जाते हैं, जब चाहे तब सो जाते हैं, तो सुखी शांत मिलते दिखते हैं ना कितने ऐसे, लेकिन वहां पीड़ा अधिक है, सबसे अधिक नारकी योनियों में है, फिर मध्यस्थ तीर्यक में है, और मनुष्यों में तो हीन है, कम है, और मनुष्यों में भी फिर भिन्नता है। तो उसके लिए आगे उन्होंने कहा, देवानाम हीन तरा वीतरागणाम च, जो देवता हैं, विद्वान हैं, है शरीर, वो भी शरीर है, वहां पर भी शरीर आदि है और ये बाधाएं भी हैं, देवताओं को भी बाधा होती है, शरीर है तो कितना भी अच्छा शरीर हो, कितनी भी अच्छी बुद्धि हो, कितना भी विद्वान हो, कुछ भी हो, बाधा तो वहां पर भी है, लेकिन हीनतर है, सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा वहां हीनतरा है, कम है। और देवता ही नहीं, वीतरागों की भी, वीतराग हो चुके हैं, अज्ञान जिनका समाप्त हो गया है उनमें भी बाधा तो है लेकिन हीनतर है, मनुष्यों की अपेक्षा से। मनुष्यों में हीन थी, सामान्य मनुष्यों में, उसकी अपेक्षा से इनमें हीनतर होती है, लेकिन अभाव नहीं है। अनेक बार ये बात कही जाती है या बहुत लोग कहते रहते हैं अध्यात्म की दृष्टि से कि दुख तो हमारे अज्ञान के कारण से है। ठीक बात है, अज्ञान के कारण दुख होता है, और अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो अज्ञान नष्ट तो जीवन रहते रहते भी हो जाता है, जीवन मुक्त का या वीतरागों का, जिन्होंने पूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपने संस्कारों को क्षीण कर दिया है, गलत संस्कारों को, तो वो तो अज्ञान रहा नहीं। तो दुख का कारण तो ये अज्ञान ही था और वो हट गया, तो अब कोई दुख रहा क्या? तो जीते जी मुक्त हो गए, जीते जी दुखों से रहित हो गए। तो ऐसे में मुक्ति की क्या कामना करें, हम तो यहीं पर ही पूरे सुखी हो गए, मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। भाई महत्ता तो उसमें है कि हम यहां शरीर में रहते रहते पूरे सुखी हो जाएं, मरने के बाद और मुक्ति में जाके सुख होंगे ये तो कोई सकारात्मकता अच्छी बात नहीं है। ऐसा वहां जो जाते हैं पर यहीं रहते रहते भी सुखी हो लो ना, ये तो और भी बड़ी बात है। सब यहां से छूट के चले जाएंगे तब तो सुखी हो ही जाएंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। यहां रहते रहते पूरे सुखी हो जाएं ये बड़ी बात है, और हम तो इसी में ही मुक्ति मानते हैं। वो मुक्ति कुछ नहीं, जो पूर्ण मुक्ति है उसकी कोई बात नहीं, जीवन मुक्ति हो जाते हैं, और इसलिए वो उस मुक्ति की भी कामना नहीं करते, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, यही हम पूरे सुखी हो गए। लेकिन ये ऋषियों का सिद्धांत नहीं है, वैदिक दृष्टि नहीं है, यहां भी उसी तरह का संकेत है। जीव द्वीत राग हो गया है तो भी, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, संप्रज्ञात समाधि है तो भी, बाधा तो अभी भी है उसको। इसीलिए वो मुक्ति की बात करते हैं, इसलिए नितांत मुक्ति की बात करते हैं, नहीं तो नितांत मुक्ति का उपदेश ही नहीं होता। ठीक है, यहीं रहते रहते औरों को भी लाभ होता रहता, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य भी नहीं है और न मनुष्य उसको भी चाहता है। जीवन मुक्त भी अपने शरीर को नहीं चाहता है। जब तक चल रहा है ठीक है, जब तक वो दोषों को उपदेश देगा, बताएगा, करेगा, वो सब ठीक है, लेकिन वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा ये जीवन लंबा चलता रहे, आगे भी मैं जन्म लेता रहूं, कभी नहीं चाहेगा वो। ये वैदिक दृष्टि या ऋषियों की दृष्टि तो ये है, बाकी तो वो गौण कथन है जो लोग बोलते भी रहते हैं। तो देवानाम हीनतरा वीतरागाणाम च, तो ये जितने भी हैं बाधा तो यहां सब जगह है, जहां जहां शरीर है। और उपनिषदों में भी ये कहा ही गया है, पहले आपके सामने रखा भी होगा मैंने, तो छंदोग्य में भी कहा और भी जगह आता रहता है, न हवई शरीर से सतह प्रिया प्रियोर अपहति अस्ति। शरीर के रहते रहते प्रियता और अप्रियता का पूरी तरह नाश नहीं हो सकता, असंभव है। प्रियता अप्रियता जो हटती है वो अविद्या युक्त प्रियता अप्रियता तो हट जाएगी, अविद्या के कारण से जो प्रियता अप्रियता या राग द्वेष है वो तो पूरा हट जाएगा, लेकिन जो विद्या युक्त भी प्रियता अप्रियता है, शरीर को चलाने के लिए जो व्यवहार होने हैं, सब वस्तुएं चाहिए, अनुकूलता चाहिए, वो कभी भी नहीं हटेगी, उसकी तो पूर्ति करनी ही पड़ेगी। अशरीरम वा वसंतम, अगली पंक्ति फिर बोलते हैं, अशरीर होने पर ही प्रिया प्रियो अपहति अस्ति, प्रियता अप्रियता से पूर्ण निवृत्ति तो अशरीर होने पर ही हो सकती है, शरीर होने पर तो हो नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसे अटल सिद्धांत बताए हुए हैं, अचूक अंतिम बातें कही हुई हैं, पूरे निश्चय के साथ में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ये वैदिक ऋषियों का तो सब जगह यही है। तो ये इन्होंने विविधता को बताया। आगे देखिए, एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम, इसी तरह से सारे उत्पत्ति स्थान। अभी तक जो बताया था ये सर्व निकायों का बताया था, पीछे जो इन्होंने कहा था ना कि पिछले पृष्ठ पे कया युक्त्या, तो सर्वे खलु सत्व निकाया, ये जो अभी वर्णन किया था ये निकायों का किया था। शरीर जो है चयनित होते हैं, निकाय मतलब शरीर, चियते इति निशेष रूप से जो चयन होते हैं, और इसी तरह यूं कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सर्वम उत्पत्ति स्थानम, अगली बात वहां उत्पत्ति स्थान थी, यानी कोई भी लोक ऐसा नहीं है जहां पर कि दुख बिल्कुल ना हो, बाधा नहीं हो, कहीं अधिक होगी कहीं कम होगी, आप कोई भी देवलोक स्वर्गलोक कुछ भी कहते रहे, कोई लोकांतर भी दे दें जहां सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शुद्ध है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई रसायन नहीं है, ये सब कुछ शुद्ध है, व्यक्ति भी शुद्ध है सारे, तब भी उस स्थान में भी, दुनिया का किसी भी स्थान में चले जाए, इस पृथ्वी पर भी या और कहीं भी, वो भी तो कहा कि एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम विविध बाधना अनुशक्तम पश्यतः, अल्प विराम, उन सबको विविध बाधनाओं से युक्त अनुशक्त बिंधा हुआ देखते हुए, ऐसा है कि उसको अलग भी नहीं कर सकते। गंदगी पड़ी और हम अलग होकर के एक तरफ हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम साफ हैं, अलग, इसको तो अलग भी नहीं कर सकते। अनुशक्त का मतलब यह है कि वो अंदर बिंधा हुआ है, छुपा हुआ है, वो छूट ही नहीं सकता है, रहता ही है, हम अलग ही नहीं कर सकते उसको। ऐसा अनुशक्त देखते हुए सुखे तत्साधनेषु च, और सुख और सुख के साधनों में, दोनों में सुख साधन क्या है तो उसको आगे खोल दिया, शरीर इंद्रिय बुद्धिषु, शरीर इंद्रिय और बुद्धि में दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, इनमें भी दुख संज्ञा ही व्यवस्थित हो जाती है, इसको भी दुख रूप ही देखने लगता है, शरीर भी दुख रूप, इंद्रियां भी दुख रूप और बुद्धि भी दुख रूप, सारे लोक सारे स्थान दुख रूप ही उसे दिखाई देते हैं। आगे दुख संज्ञा व्यवस्थानात्, और जब उसमें इनमें दुख संज्ञा की व्यवस्था हो जाती है, निश्चय कर लेता है ये सब दुख रो है, दुख युक्त है, तो सर्वलोकेशु अनभिरति संज्ञा भवती, सब लोकों के प्रति, कोई भी लोक हो शरीर हो, उसके प्रति अभिरति नहीं होती, उसको चाहना इच्छा उसमें रहना वो नहीं रहेगा, अनभिरति हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा उसका। और अनभिरति संज्ञा उपासीनस्य, और जब अनभिरति की संज्ञा हो गई, भावना बन गई, उसकी उपासना कर रहा है, उससे युक्त हो गया, उसके निकट पहुंच गया है, तो सर्वलोक विषया तृष्णा विच्छित्यते, उन लोकों से संबंधी जो तृष्णा है, लालसा है, लोभ है, वो सारा का सारा विखंडित हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और तृष्णा प्रहाणात, और उस तृष्णा के हान होने से, प्रकर्ष रूप से हान होने से, प्रहाण होने से, पूर्णतया नष्ट होने से, सर्व दुखाद विमुच्यते, सब दुखों से छूट जाता है। इसलिए यहां सबको दुख रूप कहा गया है, वो इससे छूटे। अब कहते हैं यथा, जैसे कि ये उदाहरण आ रहा है, इसमें पॉजिटिव रहते हुए बताएंगे तो बताएंगे, ये तो नकारात्मक रूप से कह रहे हैं। विष पयो विष योगात पयो विषम इति बुद्धिमानो नोपादत्ते, विष और पय, विष के योग से पय, पय मतलब दूध, तो अमृत तुल्य है, गाय का दूध ले लो, इसमें ताजा ताजा धारोष्ण दूध ले लो, जितना अच्छे से अच्छा ले सकते, जंगल में चरने वाली गाय का, सायकाल का अच्छे से अच्छा दूध, तो विष योगात, विष के योग से वो दूध क्या कहलाता है, विषम इति बुद्धिमान, उसको विष जानता हुआ, अकेला विष नहीं है वो, दूध और विष दोनों हैं, लेकिन वो क्या मानता है, विष मानता हुआ, नोपादत्ते, उसको ग्रहण नहीं करता है, अनुपाद दानो, और उसको ग्रहण ना करता हुआ, मरण दुखम ना आपनोती, मृत्यु के दुख को प्राप्त नहीं करता है। नहीं तो सकारात्मक दृष्टि भी तो देख सकते हैं, दूध है, गौ माता का दूध है, नष्ट नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वो सकारात्मक दृष्टि रखेगा तो क्या होगा, मरण दुख को प्राप्त कर लेगा, और ये नकारात्मक दृष्टि रखते हुए मरण दुख को प्राप्त नहीं होंगे। तो जो विष मिश्रित दूध है उसमें कौन सी दृष्टि रखेंगे, विष की दृष्टि रखेंगे या दूध की दृष्टि रखेंगे या दोनों की दृष्टि रखेंगे, विष वाले तो वो हैं जो अत्यंत नकारात्मक है, अब आप इसमें सकारात्मकता बताइए आलोक जी, सकारात्मकता, चलो विचार लो, आप बोलते हैं, बता देता हूं आचार्य जी, बोलो, वो विष तो है, विष नहीं खाना चाहिए, ये पॉजिटिव दृष्टि है, ये पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल विष विष है, बिल्कुल मरण का साक्षात रूप है, उसे ग्रहण नहीं करना तो चाहिए, नकारात्मक हो गए। आचार्य जी किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए उसको पिला देंगे सुरक्षित रखने में, सकारात्मक अपने लिए बताइए, दूसरे के लिए नहीं, तो अपने लिए जगत का हित ही करेंगे ना, अपने लिए तो हित ही है, वो दूसरे को पिला देंगे, नहीं वो तो हित कर रहे हैं आप उसका, वो तो सदुपयोग कर लेंगे, ठीक है, तो कभी ऐसा करें तो करेंगे, ऐसा परिस्थिति नहीं, आप करेंगे क्या ऐसा, आपने बोल तो दिया, ठीक है आप आपके दूध में कभी ऐसा गिर जाए तो आप निकलेंगे पिलाने के लिए पतंजलि में, जिसको आप दुष्ट मानते हैं, या तो पतंजलि के बाहर जाएंगे पिलाएंगे? सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहा हूं, बोलने को तो बोल दिया आपने भौतिक रूप से कि भाई चलो उसको नाश करेंगे, वो सकारात्मक हो गया, लेकिन आप कल्पना सोचेंगे भी नहीं करने की इसको, और ऐसा पिला दिया और वो मर गया, वो दिखाई देगा आपको मैं पकड़ा जाऊंगा फिर मेरा क्या हाल होगा, कभी नहीं करेंगे। पर यहां मुख्य रूप से अपने लिए बात है, वो दूसरे की छोड़ दीजिए। अभी हम उसको दूध देख रहे थे पहले, जिसको हम ग्राह्य देख रहे थे कि मुझे पीना है दूध, भूख भी लगी हुई है, सब कुछ है, अब दूध पीना है मेरे को, और अब उसमें विष का पता लग गया, तो हम उसको विष ही मानते हैं, और उसको विष देखना ये नकारात्मक दृष्टि नहीं है, मृत्यु से बच रहे हैं हम, परिणाम इसका अच्छा आ रहा है, इसलिए ये नकारात्मक नहीं है दृष्टि, ये सकारात्मक दृष्टि है। ऋषि जब इसको दुखमय सर्वम विवेकिना कह रहे हैं, ये नकारात्मक दृष्टि नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं जो बस नकारात्मक देखा कि भाई इसमें तो दुख है, या विपरीत बात बोल दी बोले नकारात्मक है, वो खुद इतने नकारात्मक है, वो अत्यंत नकारात्मक है कि कोई किसी ने ऋषियों ने कह दिया कि इसमें दुख है तो उसमें सकारात्मकता नहीं दिखाई देती उनको, वो नकारात्मक है, वो नकारात्मक जाता है जो नकारात्मक कहते हैं। अब प्रयोजन देखो क्यों कहा जा रहा है कि ये दुख से बच जाए, ये सकारात्मक नहीं है, ये मृत्यु से बच जाए इसलिए कह रहे हैं, ये जहर है। अचानक कोई उस विष मिश्रित दूध को पीने जाए तो आप क्या बोलते हो उसको? इतना भी कहने का साहस नहीं करते हैं कि इस दूध में जहर पड़ा हुआ है, ये जहर है, ये एकदम बोलना हो तो जहर ही बोलते हैं, छोड़ दो इसको, हित की भावना से कहते हैं, वो नकारात्मक नहीं होता है, ये सकारात्मक है। तो इस संसार को जो दुख रूप कहा, दुखमेव जन्मोत्पत्ति, ये क्यों किस लिए कहा? ताकि इससे हटे, हटने के लिए हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी शायद इस बात को बताया होगा आपके सामने, एक छोटे बच्चे को या किसी को आपको मान लो चाय से छुड़ाना है, कॉफी छुड़ानी है, चॉकलेट छुड़ानी है, सिगरेट छुड़ानी है, तो उसके दोषी तो बताते हैं, इस साथ में गुण भी बताते हैं क्या उसको? कभी नहीं बताते। कोई भी जो भी कोई जितना पॉजिटिव बनता हो ना, जो भी उसके भी व्यवहार में देख लेंगे, वो अपने बच्चों को या अपने उनको बताएगा तो नकारात्मकता ही बताएगा, सकारात्मकता नहीं बताएगा। कोई गाड़ी नहीं खरीदनी है, या कोई टेलीविजन नहीं खरीदना है, कोई वस्तु नहीं खरीदनी है, तो क्या बताते हैं हम उसको? केवल यही तो बताते हैं, नहीं इसकी आवाज ठीक नहीं है, नहीं इसका एवरेज ठीक नहीं है, इतना ही तो कहते हैं। आप सकारात्मकता कहां चली गई? बोले कि आप यथार्थ दर्शन कर रहे हो, आप बताते ना इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। दोष अधिक होते हैं या गुण अधिक होते हैं? किसी गाड़ी को आप छोड़ भी रहो, इतनी मोटरसाइकिल आती हैं, सब अच्छी होती हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी किसी को हटाना है कि नहीं ये नहीं लेना है, ये लेना है, तो दोषी तो बताते हैं वहां पर। तो जब जब हम किसी को किसी चीज से हटाना चाहते हैं अच्छे प्रयोजन के लिए, तो हम उसका दोषी तो बताते हैं कि इसमें दोष है, इसमें गुण है, ये दोष है, इसको मत लो। गाड़ी अच्छी है लेकिन इसके रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, आपको मिलेगा नहीं, इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, यही एक दोष बता दिया हमने कि मत लो। गाड़ी सब कुछ अच्छी है, तो जब जब हम किसी को किसी चीज से हटाना चाहते हैं हित की भावना से, तो वहां दोषी तो दिखाएंगे, सब यही करते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये उचित है, ये कोई नकारात्मकता नहीं, ये सकारात्मकता है। तो ऋषियों ने जो दुखी दुख कहा, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको सुख दिखाई नहीं देता था, उनको पता नहीं था, और न दुख सुख का खंडन किया जा रहा है, सुख है लेकिन दुख मिला हुआ है, और उस दुख से बचाना चाहते हैं, इसलिए इसी भाषा में बोलेंगे दुखमेव जन्मोत्पत्ति। आगे देखिए, तो आगे इन्होंने कहा भाष्य में, देखिए दुखोद्देश्यस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्। स्पष्ट कर रहे हैं अपनी बात को कि ये जो दुख का उद्देश्य किया गया, केवल दुख का, न सुखस्य प्रत्याख्यानम्, ये इससे सुख का खंडन नहीं कर रहे हैं हम, सुख है अपनी जगह पे, कस्मात क्यों? अब ये जो अगला सूत्र है इसमें न को तो काट ही दीजिए, जो पृष्ठभूमि बनाई है उसकी दृष्टि से अब ये न की आवश्यकता नहीं है, और सुदर्शन जी और उदयवीर जी में ये पाठ नहीं मिलता है न, तो सूत्र केवल बोलेंगे सुखस्य अंतराल निष्पत्ति है। हम सुख का खंडन क्यों नहीं करते? क्योंकि सुख का अंतराल में उत्पत्ति होती है, अंतराल में बीच बीच में सुख की उत्पत्ति होने से हम सुख का खंडन नहीं कर सकते। दुख है लेकिन बीच बीच में सुख भी तो आता रहता है। यही बात भाष्य में कही, नख खलु अयम दुखोद्देश सुख से प्रत्याख्यानम। ये जो सुख का उद्देश्य है, कथन है ये दुख का, ये सुख का खंडन नहीं है, निषेध नहीं है। कस्मात सुख से अंतराल निष्पत्ते है, निष्पत्त्यते खलु बाधना अंतरालेषु सुखम। बाधना के, बाधा पीड़ा के बीच बीच में, अवकाश में सुख उत्पन्न होता ही है। और ये प्रत्यात्म वेदनीयम शरीरिणाम, सब मनुष्यों को स्वयं अनुभव है। तद अशक्यम प्रत्याख्यातुम इति, उसका तो खंडन हम कर ही नहीं सकते। आगे अथापि, और बात को कह रहे हैं सूत्र बोलेंगे। बाधना अनिवृत्ते है वेदयता पर्येषण दोषात अप्रतिषेध। इसमें अन्वय ऐसा करेंगे, वेदयतः पर्येषण दोषात बाधना अनिवृत्ते है अप्रतिषेध। अप्रतिषेध का मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो दुखमेव जन्मोत्पत्ति है, दुखमेव जन्मोत्पत्ति, इसका प्रतिषेध खंडन नहीं हो सकता। ये तो अपनी जगह है। क्यों? वेदयतः जो सुख का अनुभव कर रहा है वह, उसमें पर्येषण दोष होने से, पर्येषण दोष यानी कई तरह के दोष और कामना का पूरा ना होना, बार बार फिर और कामना का होना, दो तरह से दोष दिखाएंगे आगे। पर्येषण का दोष होने से, बाधना की अनिवृत्ति होने से, जिसको आप सुख भी कह रहे हो, जो बीच बीच में सुख भी आ रहा है, उसमें भी वेदायता है, मतलब सुखम वेदायता, सुख को जानते हुए भी उसमें भी पर्येषण का दोष देखे जाने से बाधना की अनिवृत्ति है। उस सुख में भी जो सुख है उसमें भी दुख तो मिला हुआ ही है। ऐसा नहीं कि जो दुख है वो तो दुख है ही और उसके बीच बीच में जो सुख आते हैं, बोले वो तो सुख आते हैं, बोले नहीं वो जो सुख है वो भी दुख से मिश्रित है। सुख भी दुख मिश्रित है, दुख तो दुख है ही, वो तो सबको पता लगता ही है। सुख भी दुख मिश्रित है उसको यहां पर बताया जा रहा है। इसलिए हमने जो कहा दुखमेव जन्मोत्पत्ति, इसका खंडन निषेध नहीं होता। भाष्य देखिए आगे, सुखस्य दुखोद्देशेन इति प्रकरणात्, सुख का दुख के कथन से अप्रतिषेध होता है, ये प्रकरण से ही हमें पता लग जाता है। पर्येषण को खोल रहे हैं, पर्येषणम प्रार्थना, एक अर्थ किया पर्येषण मतलब प्रार्थना, प्रार्थना को ही आगे खोल दिया, विषयार्जन तृष्णा, विषयों के अर्जन की प्राप्ति की तृष्णा, गर्धा लालसा पिपासा प्यास। पर्येषणस्य दोषो, परेषण का क्या दोष है तो वो उसको बता रहे हैं, यदयम वेदयमान प्रार्थयते, जो ये सुख को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ या जानता हुआ, उसके बारे में जानकारी करता हुआ प्रार्थयते, उसकी प्रार्थना करता रहता है। और तच्च अस्य प्रार्थितम न संपत्यते, जिस जिसकी उसने प्रार्थना की थी, चाह की थी, कामना की थी, वो सारा का सारा हो नहीं जाता है, संपन्न नहीं हो जाता है। ये एक दुख है सुख के साथ में, कि जो जो हम चाहते हैं, सुख की इच्छा है, सुख चाहते हैं, लेकिन जो जो सुख चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है पूरा पूरा, ये भी एक दुख का कारण है। तो तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, एक बात। दूसरी कह रहे हैं, संपद्य वा विपद्यते, और वो संपादित हो भी जाता है, प्राप्त हो भी जाता है तो नष्ट हो जाता है, ये भी साथ में जुड़ा हुआ, ये भी दुख का कारण है। तीसरी बात, न्यूनम वा संपद्यते, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं हुआ, कम आया, ये भी दुख का कारण है। और बहु प्रत्यनीकम व संपद्यते, और प्राप्त भी हो जाता है तो बड़ी बाधा से, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, बहुत कष्ट होता है, प्राप्त करा भोगा उसमें भी बहुत कष्ट है, उसको भी भोगने में बहुत कष्ट हो जाता है, तो बहुत प्रत्यनीक यानी कठिनाई से प्राप्त होता है। इत्येतस्मात् पर्येषण दोषात्, इन सब पर्येषण दोषों के कारण से नाना विधो मानसः संतापो भवत्येव, विभिन्न प्रकार का मानसिक संताप तो होता ही है, कम या अधिक, जो मिथ्या ज्ञान से युक्त है उनमें अधिक होगा और जो ठीक है उनमें कम होगा। दुकान पे जाना है, चिकित्सालय में जाना है और चिकित्सक मिला नहीं वहां पर, हम तो गए थे सोच के कि चिकित्सक मिलेगा, ये दवाई वहां मिलेगी, वह नहीं मिली। अब उसमें जो बाधा हो रही है वो तो हो ही रही है, अब इसमें मिथ्या ज्ञान और सद्ज्ञान क्या करेगा, तो बाधा तो हो रही है, सबको होगी। दूध लेने के लिए गए और गाय मान लो बछड़ा ही चूस गया, दूध लेने गए दूध मिला नहीं वहां पर किसी भी कारण से ढुल गया, जो भी कारण हुआ, तो जितनी बाधा हुई है वो तो होगी ही। हाँ, जो अज्ञान वाले हैं वो बहुत दुखी हो जाएंगे, कुछ गालियां दे देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कुछ झगड़ा भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन जो चुपचाप भी आ रहा है उसको भी आकर के ये तो सोचना पड़ेगा आज दूध की जगह पे अब क्या लो, या तो उपवास करेगा, कुछ तो उसको करना पड़ेगा, आना जाना तो उसका व्यर्थ हुआ ही, कुछ तो बाधा होती है। तो ये मानस संताप कुछ तो होता ही है। एवं वेदयतः, इस प्रकार जानते हुए का परेषण दोषाद बाधनाया अनिवृत्ति, परेषण दोष के कारण से बाधा की निवृत्ति सुख में भी नहीं है। आगे बाधना अनिवृत्ति है और बाधना की अनिवृत्ति होने के कारण से दुख संज्ञा भावनम, भावना की अनिवृत्ति होने से दुख संज्ञा की भावना का उपदेश यहां पर किया जाता है। दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, वास्तव में ऐसा ही है, वहां दुख है इसलिए उपदेश किया जा रहा है। केवल कल्पित या तो मिथ्या रूप में आरोप भ्रांति नहीं की जा रही है कि सुख में भी दुख है, सुख में सुखी सुख है ऐसा नहीं, सुख में भी दुख है ये वास्तविकता है, उसको बता रहे हैं। आगे अनेन कारणेन दुखम जन्म न तो सुखस्य अभावादिति, अनेन कारणेन इस कारण से दुखम जन्म, ये जन्म क्या है, दुखी है, दुख जन्म, न तो सुखस्य अभावादिति, सुख का अभाव होने से इसको जन्म को दुख नहीं कहा गया, दुख रूप है इसलिए उसको कहा गया है। अथापि एतत् अनुक्तम, और ये भी कहा गया है, दूसरे ढंग से परेषण दोष है कि कामम कायमयमानस्य यदा कामः समृद्धते, कामना की कामना करता हुआ वे व्यक्ति का जब एक काम पूरा हो जाता है, तो अथैनम अपरः कामः, उसके साथ उसको दूसरी कामना क्षिप्रम एव प्रबाधते, दूसरी कामना फिर बाधित करने लग जाती है। एक कामना पूरी हुई तो बाधा हट गई, फिर दूसरी कामना आ जाती है, फिर दूसरी कामना दुख देती रहती है, ये करो ये प्राप्त करो। आगे अनुक्तम है, एतद अनु उक्तम पीछे पीछे कहा गया, ये भी कहा गया है, मतलब मिलता है ऐसा समाज में। अब इसके लिए एक वाक्य बोल रहे हैं, ये इसको विपरीत अल्प विराम में लेना, ये भी उद्धरण है कहीं का, तो कहते हैं अपि चेत उदनेमिम समन्तात् भूमिम इमाम लभते, अपि चेत चाहे ऐसा हो भी जाए, कैसा, उदनेमिम यानी समुद्र पर्यंत, जहां तक भूमि है वहां तक, समन्तात् चारों ओर से भूमिम इमाम लभते, सारी भूमि को प्राप्त कर लिया उसने, जितनी भूमि है सारी प्राप्त कर ली, सगवाश्वाम और गायें और घोड़े यानी जो उसकी समृद्धि या तो सुखों के साधन है वो भी प्राप्त किए, खाली बंजर भूमि नहीं, फल फूल गया हाथी घोड़े जो जो जो भी चीजें चाहिए वो सब चीजें भी हैं, सब साधन है, पानी वानी सब कुछ है। न सत्येन धनेन धनैषी तृप्यति, अल्प विराम, उस धन से वह जो धनैषी है, धन को चाहने वाला है, उस धन से फिर भी तृप्त नहीं हो पाता है, कितना भी प्राप्त कर लो, जितनी कल्पना कर ले, चक्रवर्ती साम्राज्य हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी वो तृप्त नहीं होगा धन से कभी भी। किन्नु सुखम धन कामे इति, क्योंकि धन की कामना में सुख कहां है, सुख है ही नहीं वहां, तो फिर दुख आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ जितना प्राप्त हुआ है वो सुख है, लेकिन फिर कामनाएं होने लगती हैं, और जो अधिक धन वाले होते हैं उनमें अपेक्षाकृत अधिक धन की कामना होती है, एक करोड़ है तो वो फिर करोड़ों में बात करता है कि मेरे इतने करोड़ हो जाए, और जिसके पास कुछ हजार हैं वो क्या कामना करता है, कुछ हजारों की कामना करता है, अधिक तो वो कर ही नहीं सकता बेचारा, वो करोड़ों की कामना कोई कोई करता होगा अलग बात है, लेकिन सामान्यतः नहीं करेगा। एक समय का भोजन मिल रहा है तो वो उसकी कामना यही होती है कि दूसरे समय भी भोजन मिल जाए, अब वो ये नहीं कहेगा मेरे को 56 भोज मिल जाए, क्योंकि उसको वो अपने लिए असंभव लगता है, लेकिन जिसकी कामना अधिक होती है तो वो 10 व्यंजन है तो वो 56 भोज के लिए कामना करता रहता है। आगे 58वां सूत्र सिद्धांति का है, बोलेंगे दुख विकल्पे सुखाभिमानाच्च, दुख का विकल्प यानी जो प्रकार है, तरह तरह के जो दुख हैं, उनमें भी सुख का अभिमान होने से उनको सुख समझ लिया जाता है, बहुत सारे दुख हैं उसको भी सुख समझ लिया जाता है। आगे देखिए दुख संज्ञा भावनोपदेश क्रियते, दुख की संज्ञा भावना के लिए ये उपदेश किया जा रहा है। अयम खलु सुख संवेदने व्यवस्थित, ये सुख के संवेदन में भोगने में जो व्यवस्थित है, लगा हुआ है, लगा रहता है। सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते, इस सुख को ही यानी लौकिक सुख को ही परम पुरुषार्थ मानता है, यही सबसे बड़ा है। परम पुरुषार्थ यानी अंतिम सुख यही है, ये संसार वाला सुख ऐसा वो मानता है। तो वो न सुखाद अन्यत निश्रेयसम अस्ति, यहां विपरीत अल्प विराम से लेना न से, मन्यते के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए और न के ऊपर विपरीत अल्प विराम ले लीजिए कि न सुखाद अन्यत निश्रेयसम अस्ति, इस सुख से लौकिक सुख से अतिरिक्त कोई निश्रेयस नहीं है, और कुछ नहीं है। सुखे प्राप्ते चरितार्थः कृतकरणीयो भवति, सुख के प्राप्त होने पर चरितार्थ यानी कृत चरितार्थ को ही खोला, कृतकरणीय कृतकृत्य भवति हो जाता है वो, ऐसा वो समझ लेता है। इस सुख को ही परम पुरुषार्थ मान करके इससे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो इसके प्राप्त होने पर वो अपने को समझने लगता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं सब कुछ ये प्राप्त हो गया, अब कहां है दुख मेरे को, दिखाएंगे तो दुख उसमें भी उनके भी मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन ये भावना कईयों के मन में आ जाती है, मैं तो बस पूरी तरह सुखी हूं, कोई दुख नहीं है मेरे को, सब कुछ हो गया। तो ये मिथ्या संकल्पात सुखे तत्साधने सूच विशेषु संरचते, इस मिथ्या संकल्प के कारण से सुख में और सुख के साधनों में विषयों में वो राग से युक्त हो जाता है। इस संसार और इसके प्रति राग होता ही क्यों है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि इसी में मेरा परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा, मैं पूरा कृतकृत्य हो जाऊंगा, ये भावना रहती है इसलिए वहां पर आसक्त होता है, नहीं तो नहीं होगा। संरक्त है सुखाए घटते, और जब उसमें संरक्त यानी आसक्त रक्त हो जाता है यानी आसक्ति से युक्त जुड़ जाता है, राग युक्त हो जाता है, तो वो उस सुखाए सुख के लिए घटते यानी प्रयत्न करता है, पूरा पूरा जोर लगाता है, घट का मतलब वो होता है ना, घट चेष्टा में है, चेष्टा करता है मतलब, लेकिन वो जी जान से जो जोर लगाता होता है ना, खूब खूब प्रवृत्त होता है। तो सुखाय घटते और घटमानस्य अस्य, और इस तरह से वो घटते हुए का यानी उस दिशा में कार्य करते हुए का, चेष्टा करते हुए का जरा जन्म जरा व्याधि प्रायण प्राण प्रायण अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग प्रार्थित अनुपपत्ति निमित्तम अनेक विधम यावत दुखम उत्पत्यते। इसमें कई तरह के दुख रहेंगे, कौन कौन से, तो जन्म होगा ये भी दुख ही माना इन्होंने तो, जरा बुढ़ापा, व्याधि रोग, प्रायण यानी मृत्यु यहां से चला जाना, अनिष्ट का संयोग जो नहीं चाहते वो भी जुड़ जाता है, व्यक्ति वस्तु क्रिया, और इष्ट वियोग जो व्यक्ति वस्तु क्रिया है इष्ट है वो उसका वियोग हो जाता है, प्रार्थित अनुपपत्ति जिसको चाहा गया है वो ना मिलना सिद्ध नहीं हो पाना, इन निमित्तों से प्रार्थी निमित्तम अनेक इन निमित्त वाले अनेक विध यावत दुखम उत्पद्यते, जो जो दुख उत्पन्न होते हैं तम दुख विकल्पम सुखम इति अभिमन्यते, उस दुख के प्रकार को ये सुख ही समझता है, सुख ही समझता है, कहता है इतना तो आता ही है ये तो दुख है ही, और ये भी मान के स्वीकार कर लेते हैं कि अगर दुख नहीं होगा तो बिना दुख के तो सुख क्या है, बीच बीच में दुख आते रहते हैं तभी तो सुख हमें और अच्छा लगता है, कितने सकारात्मक है, दुख को भी सुख समझते हुए कि दुख आता है तभी तो जीवन में और फिर सुख होता है, नहीं तो सुख ही सुख चलता रहे तो फिर आनंद नहीं आता है, दुख तो होना ही चाहिए। तो ये इसको दुख विकल्पम दुखम इति अभिमन्यते, सुखांग भूतम दुखम, दुख जो है वो तो सुख का अंगभूत है, उसी का भाग है, रहेगा ही साथ में। न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम, सुख को हटाए बिना, सुख को भोगे बिना, हाँ दुख को भोगे बिना सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न दुखम अनापाद्य, दुख को प्राप्त किए बिना या भोगे बिना सुख को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। तादर्थ्यात सुखम एव इदमिति, तादर्थ से उसको वो सुख ही मानता है, क्योंकि बिना दुख के सुख होगा नहीं, इसलिए उस दुख को भी वो सुख रूप ही मानता है। इति सुख संज्ञोपहत प्रज्ञः, अल्प विराम, सुख संज्ञा से उपहत प्रज्ञा वाला है, दग्ध प्रज्ञा वाला है, निकृष्ट अर्थ में, निंदित अर्थ में, उसकी बुद्धि क्या बन गई है, सुख से उपहत हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है, ऐसी बुद्धि वाला जो वो व्यक्ति है वो क्या क्या करे उसके लिए, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। जायस्व ठीक है, जन्मो खूब तुम, मृयस्व मरो खूब, संधाव दौड़ो जितनी दौड़ लगानी है खूब दौड़ो, इति संसारम नातिवर्तते, इस प्रकार से ये संसार का अतिवर्तन नहीं होता, इस संसार से छूट नहीं पाता, इस संसार में ही चलता रहता है। तो तदस्या सुख संज्ञाया प्रतिपक्षो, इस सुख संज्ञा का ये सुख की अनुभूति ये सोच है, इसका प्रतिपक्ष क्या है, दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, इस दुख संज्ञा की भावना के लिए ये कथन किया जा रहा है, क्योंकि वो दुख को भी सुख समझ रहा है, इसलिए उसको ये कथन किया गया है, और केवल दुख दुख को ही कहा। तो दुखानुषंगा दुखम जन्म इति, दुख के अनुषंग से ये जन्म कैसा है, दुख ही है। न सुख से अभाव, सुख का अभाव होने से इस जन्म को दुख नहीं कहा गया, दुखी दुख होने से इसको इस जन्म को दुख कहा गया। अपूर्व पक्षी कहता है यद्देवम, यदि ऐसा है तो कस्मात दुखम जन्म इति न उच्यते, तो आप ये कह देते ना दुखम जन्म, विपरीत अल्प विराम में ले लो, दुखम जन्म इति, सूत्र में क्या कहा गया था, दुखम एव जन्मोत्पत्ति, एव क्यों लगा दिया आपने, आप इसको इतनी भावना करनी थी आपको संज्ञा तो बस दुख ही कह देते, एव क्यों लगाया आपने, दुखम जन्म इतना ही कह देते, तो दुखम जन्म इति न उच्यते, तो सो अयम एवं वाच्य, ऐसा बोलने पर ये जो दुखम जन्म है, तो यद एवं आह, जो ये कहा गया, ऐसा होने पे भी बात निकल सकती थी, लेकिन फिर भी जो ये कहा गया, क्या विपरीत अल्प विराम में लीजिए, दुखम एव जन्म इति, ये जो सूत्र में कहा गया, इति तेन सुखाभावम ज्ञापयति, इससे सुख के अभाव को ज्ञापित करता है। प्रश्न को हटा लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को, उसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए, ज्ञापयति इति, जन्म विनिग्रहार्थियो वही खलु अयम एव शब्दः, ये जो शब्द है ये जन्म को वश में करने के लिए, जन्म की भावना को उसमें बताने के लिए ये शब्द एव शब्द लिया गया है। कैसे, तो उसको खोल रहे हैं, न दुखम जन्म स्वरूपतः, ये जो जन्म है ये स्वरूपतः दुख नहीं है, अगर दुखम जन्म कह देते तो जन्म स्वरूपतः ही दुख हो जाता, ये स्वरूपतः दुख नहीं है, किंतु दुखोपचारात, लेकिन दुख के उपचार से, दुख के संबंध से ये दुख रूप है। एवं सुखम अपीति, इसी प्रकार से सुख में भी कहना पड़ेगा कि ये जो सुख है ये भी दुख के उपचार से दुखी है, सुख है नहीं ये नहीं कहना चाहते, जन्म दुखी दुख है ऐसा नहीं कह रहे हैं स्वरूपता, और सुख भी दुखी है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इसके संबंध के कारण से जन्म को भी दुख कह रहे हैं और सुख को भी दुख कह रहे हैं। तद अनेन एव निर्वर्त्यते, लिखा हुआ है इसको निवर्त्यते कर लीजिए, तो तत् मतलब ये जो शरीर है या जो ये सुख है ये अनेन एव निवर्त्यते, इसी से ये यहां से हटता है। न तो दुखम एव जन्म इति, ये जन्म केवल दुखी दुख है ऐसा ही नहीं, लेकिन ये केवल हटाने के लिए है कि ये जन्म या तो सुख है ये इसी से, इसी प्रकार के उपचार से निवृत्त होता है, हटता है, इसलिए यहां पर केवल दुखी दुख का कथन किया गया। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओके।